با عرض سلام و صبح بخیر حضور شما شنوندگان گرامی، برنامه بامدادی امروز شنبه 30 آبان 1388 خورشیدی برابر با 21 نوامبر 2009 میلادی با همراهی شما عزیزان آغاز میکنیم. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج FN فرکانس 98 تا 70 مگاهرتز پخش می شود. برنامه بامدادی رادیو البرز روزهای شنبه از ساعت 8 تا 10 دقیقه بامداد و یک شنبه از ساعت 8 تا 11 بامداد پخش می شود. شماره تلفن مستقیم رادیو البرز 86 18 09 12، تلفنی که ایام هفته در خدمت شما هستیم 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما رادیو البرز @hotmail.com و وبسایت ما iraninfo.co هست. لازم به یادآوری است که شما برنامه‌های بامدادی رادیو البرز رو از طریق وبسایت iraninfo.co و همچنین فیسبوک می توانید بشنوید. اما خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز. بنا به گزارش سازمان شفافیت بین المللی، جمهوری اسلامی فاسدترین دولت‌های جهان است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد برای 25مین بار نقض وحشیانه حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. گروه 5 به علاوه 1 نسبت به پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنهادهای آژانس بین المللی ابراز تأسف و نگرانی کردند. خانم شیرین عبادی از تهدید خود و خانوادهش توسط نیروهای جمهوری اسلامی خبر داد. در آستانه 16 آذر تعداد زیادی از فعالان دانشجویی در شهرهای مختلف ایران دستگیر شدند. 5 تن از متهمان حوادث پس از انتخابات ایران به اعدام محکوم شد. وزیر خارجه آمریکا گفته است صدور احکام اعدام برای معترضان به نتایج انتخاباتی در ایران نگران کننده است. درخواست حمایت از حقوق کارگران زندانی نیشکر هفتتپه خوزستان. تلویزیون فارسی بی بی سی بهترین کانال خبری سال انتخاب شد. پیمان نامه کودکان روز گذشته 20 ساله شد. اولین رئیس دائمی و وزیر خارجه اتحادیه اروپا انتخاب شدند و انتخابات شوراهای شهر و مناطق مختلف دانمارک برگزار شد. علی‌رغم رأی زیاد حزب سوسیال دموکرات در شهر آهوس، اعضای ایرانی وابسته به این حزب به شورای شهر آهوس را نیافتند. ابران برد با چه گویم چه گویم چه ها چه ها نکرد شعله برافروز در چنار با یک نهی با یک نهی رنگ بود از رخ چمن گیسوی بید را کند و به خاکی یا بود نارون را در سنگ زد گریم پیچی تازیانی خاکی دوباره چهره کند چهره بهار، در آشیان من، در آشیان من. کوتاست عمر گل نیلوفر، از سحر تا طلوع آفتاب بیشتر نیست، در تاریکی می روید و با تابش نور می میرد، مانند عشقی که در تاریکی طلوع می کند و در غروبی بارانی با صدای پرندگان به پایان می رسد. تازه آن موقع است که به معنای واقعی در خود شکستن می رسیم. تعجب میکنیم از اینکه شاهد شکستن قلب‌های بی‌ریا هستیم، قلبی که به وسعت دریاها میتواند باشد. کاش علت این ظلم‌ها را میدانستیم، کاش میدونستیم چه کسی باید تاوان شکستن این دل‌ها را بدهد. ای کاش تنها برای من، تو، خودمان ذره ارزش قائل بودیم و دلی را نمی شکستیم. عمر گل کوتاست، عمر گل نیلوفر هم کوتاست، اما عمر عشق فیروزه به وسعت دریاست. عمر گل کوتاست، عمر گل نیلوفر هم کوتاست، اما عمر عشق فیروزه به وسعت دریاست. درود بر شما، حالتون چطوره؟ جسم و جانتون از سلامتی پر باشه. 25 روز خشونت علیه زنان است، چه در جنگ، چه در مبارزات، چه در محیط دانشگاه و مدرسه، چه در محل کار و چه در کانون گرم خانواده. خواهران آرژانتین سه مبارزگری بودند که برای آزادی و دموکراسی مانند سایر هموطنان خود مبارزه کردند و سرانجام به دست ماموران دولتی و امنیتی کشورشان کشته شدند. 25 ماه نوامبر به این مناسبت روز خشونت علیه زنان نامیده شد و در سازمان ملل به ثبت رسید. در جهانی که ما زندگی می‌کنیم، خشونت بیداد می‌کند. خشونت موزلی است که ما را از پیشرفت و دموکراسی جهانی دور می‌کند. همه برای داشتن یک خانواده سالم را از بین می‌برد. جوانان پر انرژی را نابود می‌کند. البته در همیشه نه، اما یک پدر پرخاشگر فرزند پرخاشگر و یک مادر نامهربان فرزند نامهربان خواهد داشت. قبلن هم خدمتون گفتم هر چیزی که باعث شادی و لذت جسم و جان باشد گلوبول‌های قرمز را بالا می‌برد و گلوبول‌های قرمز نقش بسیار در سلامتی و طول عمر ما دارد. اما افراد پرخاشگر هرگز تضمین برای طول عمر و سلامتی خود ندارند. پرخاشگری بیماری تن روانی است که یا ارثی است یا عاملش جامعه اجتماعی است یا محیط پرورش. پدر مادری که به سعادت و موفقیت فرزندشان علاقمندند باید از خواب این پرخاشگری ها بیدار شوند و محیط خانه را جای امنی برای فرزندان خود بدانند. این هر گونه ها را درون و باعث می شود که حتی اون نابود گردد. جهان با همه این خشونت ها رو می بود. خشونت یه موزل جهانی است. چگونه ممکن است پدری دختر نازنین خود را به خاطر اینکه قبل از ازدواج باردار شد به ماشین ببندد و از روی او عبور کند؟ چگونه ممکن است مادر دخترش را با سیخ کباب بسوزاند چون با پسری رابطه دارد؟ چگونه ممکن است مردی همسرش را بسوزاند فقط از دندانهایش قابل تشخیص باشد؟ این همون فیلم روانی در جامعه به چشم میخورد. فکر نکنیم زخم معده، تنگی نفس، سکته قلبی یه بیماری ارثی یا محیطی است. این بیماری ها جنبه روانی دارد. خشونت در انسان کمبود سروتونین است که با کمک خود اون رو بالا ببریم. خشونت در جنگ، خشونت در جامعه، خشونت در خانواده که یک موزل جهانی است. رفتارهای پرخاشگرانه آثار نتایج و تخریبهای سیستم کیمبیک است که تأثیر آن در زندگی و شخصیت انسان و شرایط اجتماعی تربیتی او دارد. به قول دکتر الکساندر، در همه بیماری‌های روانتنی بیمار از یک قسم عدم استقلال که در او ارضا نشده رنج میبرد. بیمار از یک قسم عدم استقلالی که در اون ارضا نشده رنج میبرد. اگرچه پرخاشگری میتواند با روان درمانی، خود درمانی درمان شود، خبرها پر از خشونت در جهان است. چندی قبل فیلم زندگی زنان طالبانی در افغانستان دیدم. به جرأت دیدم تا با حال هر کاری زنان کردن تا همجنسانشان کمی آزاد باشد بسیار ناچیز، بسیار قطعی از اتم هم نبود. چه کنیم؟ ما میخواهیم آرامش داشته باشیم. ما میخواهیم در کنار این گلبره‌های قرمز بیشتر فرصت زندگی به خود بدهیم. چگونه با این مردان چه کنیم؟ فراموش نکنید که مردان ایرانی زحمتکشترین، با شخصیت ترین انسان ها هستند که من دیدم. اما از میان همین نازنینان فرزندان وجود می آید که تمام زحمات و کوشش آنها را به باد می دهند. یادم میاد دفعه قبل که داشتم مطلبی راجع به خشونت علیه زنان در جنگ می خواندم، آقای زنگ زد و گفت شما جلوی زن ایرانی را بگیرید. من این مطلب رو میگذارم و بسیار کوتاه تا شما ببینید آیا من چیزی در مورد زن ایرانی گفتم. این نیازی ندارد 14 میلیون کودک زیر 15 سال، معذرت میخوام، 14 میلیون کودک زیر 15 سال در خشونت جنسی قرار دارن. هزاران فیلم جنسی از کودکان فیلم 24 هزار کودک در سال به محض دنیا آمدن میم. در کشورهایی که به محض به دنیا آمدن او را زنده بگو، هزاران دختر و زن در جهان خرید و فروش می شوند، هزاران دختر ختنه می شوند. زندگی این است و هیچ امیدی هم به فردایش نیست. امید هم امروز باشد. در این لحظه فکر می کنیم یا فکر کنیم که یک ساعت بیشتر زنده نیستیم و شایدم 100 سال بر این جهان باشیم. با این امیدهای جهان بیاییم آرزو کنیم که این سیل بنیان شکن خشونت هرگز برای تخریب به سوی ما روان نباشد. آنچه که سعی و کوشش کردیم ساختیم به بهانه تخریب نکنیم. برای این سازندگی رنج ها کشیدیم. آنچه داریم یک همسر قدرش را بدانیم و چتر آغوش خودمون رو برای یک خانواده پر از مهر و محبت باز کنیم. زندگی آب روانی است که می‌رود تا به انتها برسد. نگذاریم سنگ‌های کوچک این مسیر را منحرف کنند. خودتون رو از شادی و عشق پر کنید. با مطالبی در خدمتتون هستم. دولت تصمیم گرفته به هر مقدار 20,000 دلار یا 100,000 کرون تقریبا 20 میلیون ایران کمک کند که به کشور خود بازگردند. بیرون کردن با احترام. یک خبری داشتم که در یک کشور، نمیخوام نام کشور رو ببرم، که ذهنا مشغول بشه، انسانها رو میکشند و روغن اون رو آب کرده برای جراحی پلاستیک میفروشند. قیمت یک روغن انسان 15,000 دلار است، یعنی یک انسان در این جهان فقط 70-80,000 کرون میارزد. کنترل جمعیت برای مقابله با گرمایش زمین اشاره به زنانی است که باید مواظب زایمان‌های مکرر خودشون باشند. بیمارانی که با شکاف لب و کام به دنیا می‌آیند در معرض خودکشی هستند. برای داشتن لبان سالم و زیبا چه باید کرد؟ دارویی کشف شده که تومور سرطان ریه را کوچک می‌کند. امید تازه است برای بیمارانی که امید کمی به زندگی دارند. همراه دارم مطالبی که راستی چرا یک پدر و مادر از 12 فرزند خود مراقبت می‌کنند، اما یک فرزند قادر نیست از یک پدر یا یک مادر مراقبت کند. ای خدای مهربان، خالق این جهان، خالق پدر و مادر مهربان، خالق مهر و محبت، به ما نیروی بده که این نیرو رو در جهت وظیفه انسانی به کار ببریم. دعا کنیم که خداوند خشونت رو از جهان ریشه‌کن کنه. امیدوار باشیم به بهار دیگر. در پشت این پاییز زمستانی است و در آن بهار دیگری جلوه خواهد کرد. دوستتون داریم بیشتر از دیروز و فردا بیشتر از امروز. با ما باشید. صبح شنبه شما بخیر. دست تو تو دست من بود، دلتم ما جای دیگه، تو خودت خبر نداری، اما چشمات اینا میگه. مدتی بود حس میکردم که دلت یه جا سیره، شفا زدی به بخته کی واسه جز من میمیره. تو میگی یه وقت آقا پیش میاد یه اشتباهی، نه دیگه دیگه نمیشه آسه تو نمونده راهی. تو میگی یه وقت دیگه دیگه نمیشه آسه تو نمونده راهی. علم فیزیولوژی روانی تحقیق عینی است درباره روابط میان تن و روان. منظور این نیست که به تن و روان به صورت دو جنبه نگاه کنیم. منظور این است که به تن و روان به صورت دو جنبه نگاه نکنیم، بلکه به صورت یک کل توجه داشته باشیم. کابانی، پزشک فرانسوی پایه‌گذار فیزیولوژی روانی، در مورد رابطه جسم و روح در فاصله 1796 تا 1802 منتشر کرد. واکنشی بود که در مقابل دکارت که میان جسم و روح به فاصله عمیقی اعتقاد داشت. کابانی فکر میکرد در میان جسم و روح یه رابطه بالا وجود دارد که مغز به نحوی احساسها را هضم و بعد فکر را ترشح میکند. برای همین فیزیولوژی روانی از همون آغاز به عنوان علم تلقی شد. هدف فیزیولوژی روانی روابط کنش‌های روانی را با جسم به ویژه با نظام‌های عصبی، ارتباطی و خودکار با مغز قدرت داخلی مشخص می‌کند. درست است که عواطف بین همه مشترک است، لیکن صفت عاطفی بودن عده معدودی را در بر می‌گیرد. هم افراد عاطفی دچار پرکاری پراکنده، غیر عادی و عدم کفایت نقش بازدارنده نظام عصبی مرکز هستند. درد ظاهرا پدیده جسمی است. همین درد احتمالاً در افراد مختلف دیده می شود، بستگی هم به احساس دارد. هر کسی درد رو مطابق جسم و روان خود احساس می کند. یکی از مهمترین موارد استعمال رشته فیزیولوژی روانی را باید در رشته طب تحت عنوان روانتنی جستجو کرد. انسان بیمار روانتنی از بیماری های نظیر تنگی نفس، سکته قلبی، روماتیسم، زخم معده، قولنج روده بدون چون و چرا رنج میبرد. مثلا زخم معده از خشم فرو خورده و تنگی نفس از ترس پنهانی سرچشمه می گیرد. به قول الکساندر، در همه بیماری های روانتنی بیمار از یک قسم عدم استقلالی که در اون ارضا نشده رنج می برد. بهتری فقط و فقط دارو نیست، چون دارو باید از روان درمانی هم کمک گرفت. چون اگر دارو مده را درمان کند، ممکن است گرفتاری جسمی دیگری به وجود بیاید. وجود کشمکش در افراد تعادل جسمی روانی را برهم می زند. وقتی انسان در مقابل مشکلات قرار می گیرد، مقداری آدرنالین و نوراندرنالین از طریق ادرار دفع می شود، خیلی بیشتر از موقعی که شخص در حال استراحت است. مقدار گلبول های خون به وقت شادی با هم یا غم با هم فرق دارد. بالاخره رشته دیگری از فیزیولوژی روانی وجود دارد که از نتایج این دو رشته به فیزیولوژی کاربردی معروف است. همبستگی جسم و روان که از جسم و روح مدد می‌گیرد تا به شفای بیماران روانتنی بپردازد. برای هر علمی باید اول آن را شناخت. علم فیزیولوژی روانی علمی است، هدف آن در واقع تحقیق درباره روابط نفسانی روانی با پدیده‌های سکی، یعنی بین تن توازن برقرار کند. برای همین با علم به فیزیولوژی روانی می توان دریافت خشونت چرا در بعضی ها وجود دارد. رفتارهای جنسی جانوران و ما می توانیم در رفتارهای جنسی جانوران و در رفتارهای غذایی آنها مشاهده کنیم. برای تصاحب جنس مخالف برعکس، برای رفتارهای غذایی و رفتارهای جنسی جانوران مشخص هست یا برای جنس مخالف. برعکس، برای توضیح رشته های رفتار پرخاشگرانه میان افراد، محققان اصطلاحاتی از نوع فشار اجتماعی و از همپاشیدگی اجتماعی را وصف کردند. این پرخاشگری می شود به قدرت داخلی. مسئله دیگری که مطرح می شود عوامل ارثی است. پرخاشگری مربوط می شود به قدرت داخلی. مسئله دیگری که مطرح می شود عوامل ارثی است. عوامل تجربی، دخالت عوامل فطری در این پرخاشگری مشخص است. کارلی در 1961 گفته بود که رفتارهای پرخاشگرانه یک نسل در میان می آید. ممکن است از پدر مادر غیر پرخاشگر فرزند پرخاشگر به وجود آید، لیکن تأثیر عوامل تجربی به اصطلاح محیطی که در آن تربیت می شوند و محیط پرخاشگر اگر باشد، آنها پرخاشگر خواهند شد. به نظر می رسد که این محققین پرخاشگری را باعث تخریب زندگی می دانند. در نظریه دیگری پرخاشگری در فقر دیدند، اما گربه را مثال زدند که در حال غذا خوردن تا موش میبیند غذا را رها میکند. پرخاشگران قند خون بالا، تند شدن تنفس و عرق کردن در آنها دیده میشود. پرخاشگری یک عمل بی اختیاری است، مانند آدم وسواسی که مبتلا به وسواس دست شستن است. هرچند دستش کثیف نیست باز می شوید. خشونت یک عمل بی اختیار در انسانهایی است که گلوبول خونشان همیشه پایین است. فقط کافی است لیستی از پاره تحصیلاتی که عوامل ارثی هم در آن نقش دارد را نام ببریم. رفتارهای پرخاشگرانه آثار و نتایج تخریبهای سیستم لیمبیک است که تأثیر زندگی تا تجلی شخصیت انسان و شرایط اجتماعی تربیتی او را دارد. به آسانی نمیتوانیم پدیده را، یعنی پرخاشگری را، از کسی دور کرد. تنها بالا آمدن گلبول‌های قرمز که همون مقدار سیروتونین است میتواند ادامه بهتری رو در این راه در ما به وجود بیاورد. شادی، لذت در آغوش گرفتن افراد خانواده، دوستان، کلام زیبا به ما کمک میکند که از خشم خود و دیگران بکاهیم و برگ تضمین سلامتی عمر خودمون رو امضا کنیم. Thank you. جنگ‌های مدرن از محدوده میدان‌های جنگ خارج شدند. سلاح‌های پیشرفته محدوده جنگ‌ها را به شهرها و اماکن مسکونی کشانده است و تمامی شهروندان کشوری که مورد تهاجم قرار گرفته است، از زن و مرد و کودک مورد هجوم قرار می‌گیرند. هرچند که هنوز عمده سربازان را مردان تشکیل می‌دهند. در بسیاری موارد زنان نقش کمک رسانی در جبهه‌ها را به عهده می‌گیرند. اما از آنجایی که جنگ ابعاد وسیع‌تری پیدا کرده است، کشته شدگان در حد سربازان افراد مسلح باقی نمی‌ماند و افراد غیر نظامی بی‌دفاع عمده‌ترین تلفات جنگ را به خود اختصاص می‌دادند. اما اینا همه باعث نشده که خشونت جنسی که در زمان بربریت در مورد زنان اعمال می شد از بین رفته باشد. شاید از آنجایی که جنگ خود این بربریت هست، کشتن انسانهای دیگر به بهانه دین، اعتقاد، تفکر، مبارزه با تروریسم، مبارزه با ایدئولوژی خاص یا برای دفاع از ایدئولوژی خاصی، منافع یا مساله ملی و اقتصادی، همه بربریت است که تحت نامهای گوناگون چهره مدرنتری به خود گرفته است. در دنیای قدیم، در دنیای مدرن، ستم جنسی به شیوه متفاوت با دنیای قدیم در جریان است. جنگ های دنیای مدرن این ستم جنسی را به شکلی به مراتب وحشتناکتر به زنان تحمیل می کند. در جنگ جهانی دوم، دختران زیبای یهودی که را به اردوگاه ها برده می شدند و توسط مقامات آلمانی و سرکردگان ارتش انتخاب شده و برای کار به اجبار به خانه های آنان برده می شدند. در کشورهای اشغال شده توسط ارتش آلمان، زنان و دختران جوانی که برای کسب ماتاج روزانه وادار به تنفروشی می شدند، در اشرتکده های مخصوص سربازان آلمانی به کار مشغول می شدند. این زنان بعد از جنگ و شکست آلمان نازی توسط مردم مورد بیمهری قرار می گرفتند. سرشان را تراشیده می شد و در خیابانهای شهر می گرداندند و مورد خاص آن زنانی که با سربازان و افسران آلمانی رابطه داشتند در نروژ و فرانسه بود. در ویتنام سربازان امریکایی به دختران زنانی که در دهکده های معاصره شده میافتند تجاوز میکردند. این تجاوزها به صورت گروهی انجام میشد و اگر زنان در این عمل تجاوز جان نمیباختند، بعد از انجام تجاوز گروهی به قتل میرسیدند. در بوسنی بسیاری از زنان برای آنکه به دست سربازان دشمن نیفتند خودکشی میکردند و بسیاری از این زنان که زنده به دست سربازان نیروهای مخالف افتادند مورد تجاوز قرار گرفتند. در اکثر کشورهای جنگ زده فحشا تنها طریق کسب معاش زنان تنها که گاهی سرپرستی خانواده ها را نیز به عهده دارند به شمار می رود، مشخص است که در چنین شرایطی اکثر مشتریان مرد را سربازان تشکیل می دهند. اینها تنها مثال‌های کوچکی بود از انبوه آنچه در جنگ روا می‌شود و تمام این مثال‌ها نشان دهنده آن است که وضعیت زنان در کشورهای جنگ زده نه تنها بهتر نشده است، بلکه به مراتب بدتر هم شده. گفته چنگیزخان مغول امروز صدق نمی‌کند، چرا که امروز برخلاف زمان بربریت زنان هم در آمار تلفات جانی قرار دارند و هم در معرض خشونت جنسی به مراتب وحشیانه تری قرار می‌گیرند. اینا همه در حالی است که قوانینی برای جلوگیری از خشونت بدون دلیل در جنگ‌ها و در جهت دفاع از حقوق افراد غیر نظامی به روی کاغذ نوشته شده است، اما همچنان جای خالی قوانینی در جهت دفاع از حقوق زنان و در جهت مقابله با خشونت جنسی به خصوص در جنگ‌ها و کشورهای جنگ زده و اشغال شده به زنها اعمال می‌شود به چشم می‌خورد. مسئله جرم شناسی خشونت علیه زنان در بسیاری از کشورها هنوز به عنوان اصل محکمی پذیرفته نشده است. شاید از همین روز که خشونت جنسی که در جنگ ها بر زنان اعمال می شود هنوز به طور خاص به عنوان جرایم جنگی و نقض حقوق بشر به رسمیت شناخته نمی شود و به جز در مورد بوسنی و چند تن سرباز هرگز در هیچ جای دنیا هیچ دادگاهی به مسئله خشونت جنسی اعمال شده در جنگ ها نپرداخته است و قوانین موجود در رابطه با این مسئله از حد نگارش قوانین فراتر نرفته است. حفظ امنیت جانی و جنسی افراد غیر نظامی در کشورهای جنگ زده، تأمین مالی زنان و کودکان در جهت جلوگیری از بروز فحشا و سوء استفاده های جنسی از زنان کشورهای جنگ زده میباید در برنامه مشخص قوانین ژنو و حقوق بشر و حقوق اسرای جنگی قرار گیرد. برای به حد اقل رساندن نابرابری جنسی موجود در جنگ ها، خشونت علیه زنان و دخترانی که در جنگ ها اعمال می شود، می باید توسط دادگاه های بررسی جرائم جنگی به طور جدی تحت پیگیری قرار گیرد. شاید بدین طریق بتوان در ابتدای هزاره سوم تمدن بشری از دوران بربریت فاصله هر چند ناچیز گرفت. عزیزم تو جاده فدا شدم، اون که هرگز نمیشه خسته منم، اونی که با صد امید و آرزو دلشو بسته به عشق تو، منم اونی که با صد امید و آرزو دلشو بسته به عشق تو، منم آخه تو پاکن عجیبی توی احساس عجیبی، نکنه فرشتی تو ندای عشق رسید بر من، تا ندای عشق رسید بر من، شوق زندگی دمید بر من، شوق زندگی دمید بر من، آخه تو آخه نجیبی توی احساس عجیبی، نکنه فرشته تو. شب گراهی داره که میره یه راست در خونه یه ستاره چار قدم از بر دل ما که رفتی میبینی ماه شب چارده داره باشی کنم و از رو شدن میداره باشی کنم و از رو شدن میداره شبا توی تو باشه تو هوا با که میاد ردیشه بره درید سرد ستاره هاش بیا بریم اونجا که شبا توی تو باشه تو هوا با که میاد ردیشه بره درید سرد ستاره هاش. ابی خواننده پاپ و مردمی در شهر آهوس، زمان چهارشنبه 9 دسامبر ساعت 21 در محل دیسکو ترن در مرکز شهر آهوس. همه جا رو بشکن الا دل ساده و عاشق من قبله یعنی پرده ی چشم مرده زریونه که دست بزنم به دسته جای دخیل. ابی خواننده پاپ و مردمی از آمریکا در شهر آهوس روز چهارشنبه 9 دسامبر ساعت 21 در محل دیسکو ترن در مرکز شهر آهوس کنسرت خواهند داشت. محل فروش بلیت ترن.com، بازار وست فروشگاه آقا سعید، فروشگاه دانیا در مرکز شهر آهوس. تلفن برای اطلاعات بیشتر 40 49 09 88 و 50 38 78 18. بیا بریم اونجا که شبا بوی تو باشه تو هوا با که میاد ردشه بره بریز سر بستگاره ها. بیا بریم اونجا که شبا بوی تو باشه تو هوا با که میاد ردشه بره بریز سر بستگاره ها. وقتی دیمیایی قشنگ ترین پیرهن تو تن تو تاگ سر سر بری تو سر بکن چشما تو مستان همه جا رو بشکن الا دل ساده و عاشق من قبله یعنی حلقه چشم مسته زریونه که دست بزنم به دسته جای دخی پامو به من بخونم به جای ما سرمو به دار بشونم سرمو به دار بشونم سرمو به دار بشونم. ابی هنرمند محبوب روز 9 نوامبر به آهوس خواهند آمد، اما تخفیف ویژه‌ای برای سالمندان و بازنشستگان در نظر گرفته شده. شما میتونید برای اطلاعات بیشتر با خانم مرجان با شماره تلفن 26 29 01 34، تکرار میکنم 26 29 01 34، تماس بگیرید. اما احمدی نژاد رئیس جمهور قلابی جمهوری اسلامی ایران قراره که ماه دسامبر به کوپنهاگ سفر بکنه، که سفر احمدی نژاد به دانمارک باید با اعتراض گسترده روبرو شود. اطلاعی که از طرف ابتکار مشترک در همبستگی با مبارزات مردم ایران صادر کرده اومده، احمدی نژاد 16 دسامبر بر اساس اطلاعات ما و خبرهایی که در مطبوعات دانمارک در شده به همراه یک هیئت جمهوری اسلامی به کوپنهاگ سفر میکنه تا در جلسه سران کشورهای جهان درباره محیط زیست شرکت بکنه. احمدی نژاد و هیئت نمایندگی رژیم جمهوری اسلامی باید با اعتراض و واکنش گسترده ایرانیان خارج از کشور و مردم معترض باید روبرو بشه و همچنین این کنفرانس که در کوپنهاگ گفته شد که برگزار میشه از روز 12 تا 17 دسامبر ادامه خواهد داشت. تظاهرات و همایش‌های گوناگونی توسط گروه‌های طرفدار محیط زیست در جهان این روبرو خواهد شد. شما برای اطلاعات بیشتر میتونید با شماره تلفن 40 54 39 92 میتونید تماس بگیرید و در شهر آهوس هم برای هماهنگی با شماره تلفن 27 58 22 12 میتونید تماس بگیرید تا اگر دوستانی که صدای ما رو میشنوند دوست دارن در این تظاهرات در شهر کوپنهاگ شرکت بکنن، میتونن برای هماهنگی بیشتر با تلفنی که اعلام کردم تماس بگیرن تا هماهنگی لازم در شهر آهوس انجام بشه. اگر تعداد زیاد بود که دوستان قراره اتوبوسی رو کرایه بکنن و به شهر کوپنهاگ سفر بکنن. با عرض سلام و صبح خیر دوباره در خدمت شما هستم با خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز. بنا به گزارش سازمان شفافیت بین المللی، جمهوری اسلامی فاسدترین دولت‌های جهان است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد برای 25مین بار نقض وحشیانه حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. گروه 5 به علاوه 1 نسبت به پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنهادات آژانس بین‌المللی ابراز تأسف و نگرانی کردند. خانم شیرین عبادی از تهدید خود و خانواده‌اش توسط نیروهای جمهوری اسلامی خبر داد. در آستانه 16 آذر تعدادی زیادی از فعالان دانشجویی در شهرهای مختلف ایران دستگیر شدند. 5 تن از متهمان حوادث پس از انتخابات ایران به اعدام محکوم شدند. وزیر امور خارجه آمریکا گفته از صدور احکام اعدام برای معترضان به نتایج انتخاباتی در ایران نگران کننده است. درخواست حمایت از حقوق کارگران زندانی نیشکر هفت‌تپه خوزستان، تلویزیون فارسی بی بی سی بهترین کانال خبری سال انتخاب شد و انتخابات شوراهای شهر و مناطق مختلف دانمارک برگزار شد علی‌رغم رأی زیاد حزب سوسیال دموکرات در شهر آهوس. اعضای ایرانی وابسته به این حزب به شورای شهر آهوس را نیافتند. سازمان شفافیت بین المللی گزارش سالانه خود را منتشر ساخت. این گزارش کشورهای جهان را بر پایه فساد در بخشای دولتی ردبندی کرده است. رژیم جمهوری اسلامی ایران در میان 180 کشور جهان در رده 168 قرار دارد. کشور آلمان در مقام 14 است و کشور دانمارک در رده 2 قرار دارد. سازمان شفافیت بین‌المللی گزارش خود را بر پایه ارزیابی از فساد دولتی تنظیم می کند. معیارهای مشخص این فساد یا فاکتورهای این فساد اختلاس، رشوه‌گیری، خرید و فروش پست‌های دولتی، رشوه‌پذیری دستگاه قضایی، فساد مالی در میان سیاستمداران و مقام‌های دولتی، عدم مقابله کافی یا ناکارایی در پیکار علیه مواد مخدر و غیره است. در گزارش تازه سازمان شفافیت بین‌المللی نام 180 کشور جهان به چشم می‌خورد. رتبه نخست را در این نمایه کشور نیوزلند به دست آمده است که در پیکار علیه فساد در دستگاه‌های دولتی بیشترین امتیاز را از آن خود کرده است. پس از کشور نیوزلند به ترتیب دانمارک، سنگاپور، سوئد و سوئیس قرار دارند که در مبارزه با فساد از خودکارایی خوبی نشان دادند. در رده 6 تا 10 این نمایه نام کشورهای فنلاند، هلند، استرالیا، کانادا و ایسلند به چشم می‌خورد. کشور آلمان در رده 14، بریتانیا در رده 17 و ایالات متحده آمریکا در رده 19 قرار دارند. طی نمایه سازمان شفافیت بین المللی سومالی فاسدترین کشور جهان است و در طی جدول جای دارد. افغانستان به دلیل شکوفایی تجارتش با مواد مخدر در رده 179 یعنی یکی مانده به آخر قرار دارد. در این کنار این دو کشور، کشورهای برمه، سودان، عراق نیز جزو فاسدترین کشورهای جهان هستند. جمهوری اسلامی ایران با کسب فقط 1.8% امتیاز مکان 168 جدول را به خود اختصاص داده و با فاسدترین کشورهای جهان فاصله اندکی دارد. تازه جمهوری اسلامی ایران همین جایگاه را نیز با کشورهایی چون گینه، ترکمنستان شریک است. بر پایه این گزارش میتوان گفت که تنها 7 کشور در جهان از دیدگاه فساد در دستگاه دولتی در وضع وخیمتری نسبت به جمهوری اسلامی ایران قرار دارند. اما سازمان شفافیت بین المللی چیست؟ سازمان شفافیت بین المللی نهادی است عام المنفعه که برای پیکار علیه فساد در نهادهای دولتی کشورهای جهان تشکیل شده است. این سازمان طرفدار رعایت استانداردهای اخلاقی در مناسبات قدرت و تحکیم پیوندهای سالم میان دولت با بخش اقتصاد و جامعه مدنی است. سازمان شفافیت بین المللی در بیش از 100 کشور جهان فعالیت دارد. این سازمان بودجه خود را از راه کمک‌های مالی، بنیادها، شرکت‌ها، نهادهای گوناگون اجتماعی و دولتی به دست می‌آورد. این سازمان در سال 1993 توسط رئیس پیشین بانک جهانی تأسیس شد. در حال حاضر یک بانوی کانادایی در رأس این سازمان قرار دارد. سازمان شفافیت بین المللی در گزارش اخیر خود از کاستی‌ها در پیکار قاطع علیه فساد در بسیاری از کشورهای جهان انتقاد کرده است. به گزارش این سازمان در بیشتر از 180 کشور جهان رشوه‌گیری به عنوان یکی از بدترین اشکال فساد در دستگاه‌های دولتی گسترش دارد. کمیته سوم حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز گذشته 20 نوامبر برابر با 29 آبان با تصویب قطعنامه‌ای اقدامات حکومت جمهوری اسلامی در سرکوب تظاهرات معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را شدیداً محکوم کرد. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به مسئله حقوق بشر می‌پردازد، قطعنامه پیشنهادی کشور کانادا را با 74 رأی موافق در برابر 48 رأی مخالف و 59 رأی ممتنع به تصویب رساند. این در حالی است که محمد خزائی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد با انتقاد از این قطعنامه گفت این برخوردها بر مبنای ملاحظات سیاسی انجام می شود. قطعنامه کمیته سوم سازمان ملل از نقض فزاینده و جدی حقوق بشر در ایران عمیقاً ابراز نگرانی کرده است. این قطعنامه به ویژه نسبت به اقدامات حکومت جمهوری اسلامی در واکنش به تظاهرات معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در 22 خرداد سال 1388 خورشیدی همزمان با افزایش نقض حقوق بشر در این کشور ابراز نگرانی کرده است. این قطعنامه تصریح کرده که حکومت ایران با زندان و بازداشت‌های خودسرانه فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، وبلاگ نویسان، دگراندیشان، وکلا، روحانیون، دانشجویان، دانشگاهیان، مدافعان حقوق بشر را مورد آزار و ارعاب قرار می‌دهد. این قطعنامه تصریح کرد که این اقدامات حکومت ایران به کشته و مجروح شدن تعداد زیادی منجر شده است. به دنبال اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری تهران و شهر تهران و برخی شهرهای دیگر شاهد تظاهرات مسالمت آمیز معترضان بود. این راهپیمایی با خشونت پلیس و نیروهای سپاه بسیج سرکوب شد. مخالفان حکومت ایران میگویند در جریان اعتراضات پس از انتخابات دست کم 72 نفر کشته شدند. این قطعنامه همچنین گرفتن اعترافات اجباری، آزار زندانیان از جمله تجاوز و شکنجه آنها در زندانهای ایران را محکوم کرده است. در حالی که قطعنامه محکومیت جمهوری اسلامی ایران در یک کمیته سازمان ملل به تصویب رسیده است که مقامات قضایی جمهوری اسلامی در هفته جاری از صدور حکم اعدام برای 5 نفر از متهمان حوادث پس از انتخابات خبر داده بودند. جالب توجه این که عربستان سعودی در اقدامی برخلاف اکثر کشورهای اسلامی به نفع این قطعنامه رأی مثبت داد. این در حالی بود که روسیه و چین دوستان جمهوری اسلامی به این قطعنامه رأی مخالف دادند. نمایندگان 5 کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان در پایان نشست روز گذشته خود نسبت به پاسخ منفی ایران به پیشنهاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز تأسف کرد و از جمهوری اسلامی خواستند این پیشنهاد را مورد بررسی مجدد قرار بدهند. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، دیپلمات‌های عالی رتبه 5 کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان که روز گذشته در بروکسل گرد هم آمده بودند تا درباره آخرین تحولات مربوط به برنامه اتمی ایران رایزنی کنند، با انتشار بیانیه اعلام کردند جمهوری اسلامی به پیشنهاد آژانس اتمی در مورد ارسال اورانیوم کمتر غنی شده اش به روسیه و فرانسه برای تبدیل آن به سوخت راکتور تحقیقاتی تهران پاسخ مثبت ندادند. در بخش دیگری از این بیانیه که در پایان نشست روز گذشته نمایندگان 5 به علاوه 1 منتشر شده آمده است، ما از جمهوری اسلامی می‌خواهیم فرصتی را که از طریق این پیشنهاد مهیا شده است مورد بررسی مجدد قرار دهد و به طور جدی در روند گفتگوهای و مذاکرات با ما بر سر برنامه اتمیش مشارکت کند. بر اساس پیشنهاد وین که در جریان گفتگوهای وین به ایران ارائه شده، قرار بود ایران 1200 کیلوگرم از اورانیوم کمتر غنی شده خود را به روسیه ارسال کند و در مقابل مقدار کمتری اورانیوم با غنای 20% برای مصرف در راکتور امیرآباد تهران دریافت کند. کشورهای غربی در رأس آنها ایالات متحده آمریکا امیدوار بودند از طریق خروج اورانیوم غنی شده ایران از این کشور خطر ساخت جنگ افزارهای هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی کاهش یابد. ایالات متحده و سایر کشورهای غربی جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که در پوشش یک برنامه هسته‌ای غیر نظامی در صدد ساخت جنگ افزارهای اتمی است. جمهوری اسلامی طبق معمول این اتهام را رد کرده و می‌گوید برنامه اتمیش صرفاً ماهیت غیر نظامی دارد. هرچند جمهوری اسلامی تاکنون پاسخ روشنی به پیشنهاد مزبور نداده، با این حال روز چهارشنبه گذشته منوچهر متکی وزیر جمهوری اسلامی به صراحت اعلام کرد ایران پیشنهاد آژانس را بررسی کرده و خواستار مبادله اورانیوم در خاک ایران کرده است. روز پنجشنبه و در آستانه برگزاری نشست نمایندگان 5 به علاوه 1 در بروکسل، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که کشورش رایزنی‌های خود را با سایر اعضای گروه 5 به علاوه 1 درباره برداشتن گام‌های بعدی به منظور تنبیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده است. هرچند تاکنون جزئیات مربوط به گفتگوهای نمایندگان کشورهای 5 به علاوه 1 در بروکسل منتشر نشده است، اما در بیانیه مشترک این کشورها آمده است جمهوری اسلامی از مشارکت در گفتگوهای فشرده بر سر برنامه اتمیش خودداری کرده و بر علاوه بر این حاضر نشد در نشست دیگری پیش از پایان ماه اکتبر در این باره شرکت کند. یک مقام عالی رتبه اتحادیه اروپا پس از پایان گفتگوهای روز گذشته با بیان این که در این گفتگوها درباره اهمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی مذاکره نشده است، خاطر نشان ساخت روی کرده کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در برخورد با ایران همچنان مبتنی بر راهبرد دوگانه، ارائه مشوق‌های سیاسی و اقتصادی و همزمان تهدید به مجازات خواهد بود. خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل روز پنجشنبه گذشته در گفتگو با رادیو فردا از تهدید جانی خود توسط نیروی امنیتی جمهوری اسلامی خبر داد. خانم عبادی که دلیل این تهدید را تلاش مقامات جمهوری اسلامی برای جلوگیری از فعالیت‌های حقوق بشری خود می‌داند گفت: بارها به همسر و خانواده من گفتند که من در هر کجای دنیا باشم ایمن نیستم، اما تأکید کرد که اینها البته عملیست بیهوده. خانم شیرین عبادی در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به این که تمام حساب‌های بانکی و حقوق بازنشستگی خود او و همسرش در ایران ضبط و توقیف شده است، افزود که مأموران دولت جمهوری اسلامی حتی مدال نوبل و مدال‌های مختلف دیگر، انگشتر آزادی بیان از جمله و همچنین جوایز دیگر را که در گاف صندوق همسرم بوده ضبط کردند. تا چند لحظه دیگر گفتگوی خانم شیرین عبادی را با رادیو فردا برای شما پخش می‌کنم. شامل تهدید جانی است، یعنی بارها به همسر من و خانواده من گفتند که من در هر جای دنیا باشم ایمن نیستم، و سوی دیگر در برخی از صحبت‌هایی که صاحب منصبان نظامی کردند نامی از من و سایر مدافعان حقوق بشر در خارج از کشور مثل آقای کلیور و آقای لاهیجی برده شده و صراحتاً ما رو تهدید به قتل کردند. این گونه اعمال فقط برای این است که جلوی فعالیت حقوق بشری من رو بگیرن، که البته عملیست بیهوده. خانم عبادی، به عنوان یک حقوقدان آیا در قوانین جمهوری اسلامی چنین موردی وجود داره که به عنوان مثال افراد و بستگان حتی یک فرد رو، یک متهم رو تحت فشار قرار بدن مقامات دولتی؟ مطلقا چنین چیزی در قوانین ما نیست، و اساسا یکی از بزرگترین مشکلات ما با جمهوری اسلامی ایران این است که قوانینی که جمهوری اسلامی تصویب کرده علارغم انتقاداتی که ما به این قوانین داریم، ما از قوانین اطاعت میکنیم، ولی متاسفانه بسیاری از مامورین و دادگاه ها حاضر نیستن که قانون رو اجرا بکنند و خودشون رو بالاتر از قانون میپندارن. خانم عبادی، حتی شنیدم که خواهر شما رو که در یک مجتمع زندگی میکنند نزدیک خونه شما، نزدیک آپارتمان شما، تهدید کردند که منزلشون رو عوض کنند. آیا این موضوع صحت داره؟ کاملا درسته. مامورین وزارت اطلاعات صراحتا به خواهرم گفتن که بایستی آپارتمان خودش رو که در نزدیکی آپارتمان ماست بایستی عوض بکنه و الا برای خانواده او و دو پسر جوان او که دانشجو هستند آینده بدی در پیش خواهد بود. و از سوی دیگر تمام حساب‌های بانکی من، حقوق بازنشستگی من و حساب‌های بانکی، صندوق بانکی و حقوق بازنشستگی همسر من را هم توقیف و ضبط کردند و حالا که همسرم و خواهر من هیچ کدام متاسفانه یا خوشبختانه در فعالیت‌های حقوق بشری بنده دخالتی نداشتند، این دو وزارت اطلاعات هم بهتر از هر کسی دیگری می‌داند، ولی علت این که حتی حقوق بازنشستگی که حق مستصب شوهر من رو توقیف کردن این است که به خیال خودشون از این طریق بر من فشار وارد بیارن. آیا این تهدیدها و فشارها باعث خواهد شد که فعالیت‌های شما کمتر بشه و اثر بذاره رو فعالیت‌های حقوق بشری شما در خارج از کشور؟ مطلقا تأثیر نخواهد گذاشت، یعنی لحن صحبت من همان است که همیشه بود، دفاع از حقوق بشر فارغ از جانبداری سیاسی از یک یا چند حزب یا گروه. من همواره بر همین روال فعالیت کردم و فعالیت‌های ما هم ادامه خواهد داشت و شاید عصبانیت جمهوری اسلامی از همین مسئله است که من چرا این فعالیت‌ها رو ادامه میدم، از جمله این که چرا با آقای بانکیمون ملاقات کردم، از جمله این که چرا گزارش نقض حقوق بشر رو به سازمان ملل متحد میدهم، که البته بایستی بگویم تمامی اینها در راستای انجام وظیفه من به عنوان مدافع حقوق بشر هست. من بایستی وضعیت حقوق بشر رو به درستی و مستندن به اطلاع حقوق سازمان ملل متحد، کمیسر عالی حقوق بشر و همه دنیا برسونم. اگر دولت جمهوری اسلامی ایران از ارائه چنین گزارش هایی ناراحت میشه، پس بهتره که سعی کنه وضعیت حقوق بشر رو در ایران بهتر بکنه و اعمال خلاف حقوق بشر مرتکب نشود تا ما هم چنین گزارش هایی ندهیم. و در اینجا بایستی دو مرتبه یادآوری بکنم که دولت ایران به کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر پیوسته و متعهد اجرای اون شده و در عرصه بین المللی هم ادعای طرفداری و حمایت از حقوق بشر رو میکنه و حتی درخواست کرده که با عضویت شورای حقوق بشر در بیاد. پس در چنین شرایطی ما مدافعان حقوق بشر در ایران حق داریم که از دولت خود بخواهیم به تعهدات بین المللی خودش پایبند باشه و آنچه را که متعهد است در عرصه بین المللی در عرصه داخلی نیز اجرا کنه. خانم عبادی، علاوه بر مسدود شدن حساب بانکی شما و همسرتون، شنیدم که حتی جایزه صلح نوبل و چند تا جایزه دیگری رو هم که شما گرفتین در طول این مدت ضبط شده. آیا این خبر رو صحت داره؟ بله صحت داره. همونطوری که گفتم صندوق بانکی همسر من رو هم ضبط کردن. من اصولا چون از جواهر خوشم نمیآید چیزی به عنوان جواهر شخصی در اون صندوق نداشتم، ولی گن تمامی جوایزی که طی سالهای گذشته بردم از جمله مدال جایزه نوبل، مدال لژیون دونور و همچنین انگشتر آزادی بیان و خیلی جوایز دیگر، اینها رو تمام توی اون گاوصندوق گذاشته بودم که همگی الان به وسیله دولت ضبط شده و در حقیقت بایستی بگم که با این ترتیب مالک قسمت اعظم جایزه نوبل شدن، زیرا که من قبلا با پول این جایزه آپارتمانی خریده بودم و در اختیار کانون مدافعان حقوق بشر گذاشته بودم که اون آپارتمان رو هم پارسال آمدند پلوم کردند و ضبط کردند. همه این کارها برخلاف قانون است، و من نمیدونم که چرا برخی از مامورین حاضر نیستن قانون رو رعایت بکنن و ما وقتی که شکایت میکنیم از اینها به علت عدم رعایت قانون و به علت سوء استفاده از مقامشون، هیچ قاضی تا کنون جرأت نکرده به این شکایت ما رسیدگی کند. کلیه شکایت هایی که در این ارتباط از برخی از روزینامه ها و برخی از خبرگزاری ها و برخی از مامورین قضایی و همچنین مامورین انتظامی در مورد شخص خودم کردم، تا به حال حتی یک قلم هم روی پرونده گذاشته نشده و کسی رو محکوم نکردند و حالان که می دانند که آنچه که من می گویم درست است، حتی خود وزارت اطلاعات هم خبر دارد، منتها صحبت سر این است که ترجیح می دهند چشم رو بر حقایق ببندند. خانم عبادی، با توجه به فرمایشات که کردین، حالا شما قصد دارین در این زمینه چه اقداماتی انجام بدین و آیا وکیلی از سوی شما انجام مسائل حقوقی مربوط به این کارها رو در ایران بر عهده گرفته یا بر عهده خواهد گرفت؟ بله، وکلای همکار مدافع حقوق بشر در ایران زحمت تعقیب این پرونده ها رو بر عهده گرفتن، در جمله خانم نسرین ستوده، آقای سلطانی و تعداد دیگری از همکاران که نام اونها را اگر ببرم خیلی زیاد میشه، 7-8 نفر از دوستان دارن زحمت میکشن. اما بایستی به شما بگم دنیا به ایران ختم نمیشه و تاریخ هم به امروز ختمه، بنابراین کسانی که حاضر نیستن قانون رو اجرا بکنند بایستی بدانند که اگر اونها در ایران عدالت رو اجرا نکنند، جای دیگری عدالت اجرا خواهد شد. در حالی که نزدیک به دو هفته به مراسم 16 آذر روز دانشجو باقی مانده است، نیروی امنیتی جمهوری اسلامی چندین نفر از دانشجویان و فعالان دانشجویی را بازداشت کردند. بنا به گزارش خبرنامه امیرکبیر، عباس حکیمزاده دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت و عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، مرداد بزرگ، سونا هاشمی، علیرضا موسوی، فرزان رؤوفی یا رؤوفی، احسان دولتشاه، سینا شکوهی و البرز زاهدی از اعضای دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه ایران، ندا اسکندری و خدیجه قهرمانی، دو دانشجوی دانشگاه شیراز از جمله دانشجویان و دانش آموختگانی هستند که به تازگی به جمع زندانیان پس از انتخابات پیوستند. عباس حکیمزاده دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت صبح روز پنجشنبه از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و وسایل شخصیش ضبط شد. عباس حکیمزاده در زمستان سال گذشته به همراه 7 دانشجوی دیگر بازداشت شده بود. وی سرانجام پس از 134 روز حبس که بیشتر آن را در سلول انفرادی سپری کرد، در تیر ماه امسال آزاد شده بود. در بیانیه‌ای که از طرف دفتر تحکیم وحدت صادر شده می‌افزاید که این که می‌بینید خشم و خروش یک پارچه ملت ایران است علیه ظلمی که تاکنون به نام دین و به کام قدرت به کامشان ریختن، قربانی کردن افرادی که هرچه گفتن و هرچه نوشتن در چارچوب نقادی و روشنگری بوده، به حال حاکمان سودی به حال حاکمان سودی نخواهد داشت. بر پایه گزارش خبرنامه امیرکبیر، ندا اسکندری دانشجوی رشته علوم سیاسی و خدیجه قهرمانی دانشجوی رشته کشاورزی دانشگاه شیراز که به تازگی به کمیته انضباطی برای پیگیری احکام صادره خود مراجعه کرده بودند، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند. ندا اسکندری و خدیجه قهرمانی به ترتیب به 2 ترم محرومیت از تحصیل و محرومیت از امکانات رفاهی توسط کمیته انضباطی دانشگاه شیراز محکوم شده بودند. بر پایه اعلام سازمان ادوار تحکیم وحدت، شمار زندانیان این تشکل دانشجویی نیز به 9 نفر رسیده است. احمد زیدآبادی دبیرکل، عبدالله مومنی سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت، پس از 5 ماه بیش از 5 ماه است که در زندان به سر میبرند. در همین حال سایت نوروز گزارش داده که یکی از اعضای جوان ستاد انتخاباتی 88 که در انتخابات ریاست جمهوری فعال بوده، روز پنجشنبه دستگیر شده است. اما بنا به خبرهای دیگری از جانب فعالان حقوق بشر در ایران، بنا به گزارشات رسیده، ماموران امنیتی رژیم روز پنجشنبه شماری دیگر از فعالان دانشجویی را در چند شهر ایران بازداشت کردند. 2 تن از فعالین دانشجوی دانشگاه آزاد تبریز به نامهای رسول عالی نژاد و بهروز فریدی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. به نوع گزارش واحد دانشجوی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رسول عالی نژاد و بهروز فریدی که از شب چهارشنبه ناپدید شده بودند، عصر روز جمعه طی تماسی با خانواده از حضور خود در بازداشتگاه وزارت اطلاعات خبر دادند. این بازداشت‌ها همزمان با حضور محمود احمدی نژاد در شهر تبریز صورت گرفته است. در هفته‌های گذشته فشارها و تهدیدها بر فعالین دانشجوی تبریز افزایش یافته و چندین نفر بازداشت شدند که کماکان برخی از آنها همچنان در بازداشت به سر می‌برند. اما در رابطه با گزارش خبرنامه امیرکبیر، 5 تن از دانشجویان کرد دستگیر شدند. به دنبال تجمع تعداد کثیری از دانشجویان کرد در دانشگاه تهران که علیه اعدام زندانی سیاسی کرد احسان فتایان و در محکومیت این عمل غیر انسانی برگزار گردید، خبرهای رسیده حاکی از آن است که نیروهای امنیتی 5 تن از دانشجویان کرد را با اسامی احمد اسماعیلی، رحیمی، ویسی، لیلا محمدی و عزیزی را دستگیر نمودند که از سرنوشت این 5 دانشجو تا کنون خبری در دست نیست. بنابر گزارش سایت جنبش راه سبز، در چند روز گذشته 22 تن از دانشجویان فعال دانشکده فنی و 2 تن از دانشجویان دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد به کمیته انضباطی این دانشگاه احضار شدند. احضار این 24 دانشجو به کمیته انضباطی دانشگاه به بهانه تجمع اعتراضی صورت گرفته در 13 آبان دانشگاه فردوسی است. اما دانشجویان و شاهدان عینی معتقدند که این تجمع به صورت کاملا خودجوش صورت گرفته و فرد یا افراد خاصی در طرح‌ریزی آن نقشی بر عهده نداشتند. بر اساس گزارش‌های رسیده، پیش از این نیز حراست دانشگاه فردوسی و همچنین اداره اطلاعات شهر مشهد با تماس‌های تهدیدآمیز سعی بر ایجاد فضای روبا وحشت در بین دانشجویان فعال داشتند تا آنها را از ادامه فعالیت سیاسی منصرف کنند. در تابستان گذشته نیز 17 تن از دانشجویان دانشگاه مهندسی این دانشکده به محرومیت از تحصیل محکوم و عده دیگر نیز در بازداشت به سر می‌برند. فعالین دانشجویی نزدیک شدن به روز 16 آذر، روز دانشجو، و بیم مقامات دولتی از برگزاری تظاهرات اعتراضی در دانشگاه‌ها را علت اصلی این گونه احضارها و بازداشت‌ها ذکر کردند. الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترچه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما، دشت بی فرهنگی ما، هرزه تمومه علفاش خوب اگه خوب بد اگه بد، مرده دلای آدماش دست من و تو، باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما. Thank you. مهر دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، تک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما، دشت بی فرهنگی ما عرض تموم علفاش، خوب اگه خوب بد اگه بد مرده دلای آدماش، دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه، یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما. سه شنبه گذشته 17 نوامبر روز انتخابات شوراهای شهر و همچنین مناطق مختلف دانمارک برگزار شد. در شهر آهوس علارغم رأی زیاد سوشال دموکرات در این شهر، به عضو ایرانی وابسته به این حزب یعنی آقایان رضا طارمیان و جبار یزدانی متاسفانه نتونستن به شورای شهر آهوس راه پیدا بکنن. در صورتی که شورای شهر آهوس این بار افراد کمتری شرکت کردن نسبت به سال 2005، با وجود این که 8.1% کمتر شرکت کردن، که البته میشه گفت که خارجی ها تعداد کمتری در این انتخابات شرکت نمودن، به خصوص ایرانی های مقیم شهر آهوس، بذار آمار سال 2005 رو بگم. سال 2005 یعنی 4 سال قبل در شهر آهوس 167043 نفر در انتخابات شرکت کردند که برابر با 71.8% است. اما امسال سال 2009 میلادی روز 17 نوامبر سه‌شنبه گذشته 155178 نفر شرکت کردند. به عبارت دیگر فقط 63.7% در این انتخابات شرکت نمودند. میشه گفت که 11865 نفر کمتر نسبت به 4 سال پیش شرکت کردن، یعنی 8.1% کمتر، که البته میشه گفت که این افرادی که کم شرکت کردن در سه‌شنبه 17 نوامبر شامل خارجی ها هم میشه، به خصوص ایرانی های مقیم شهر آهوس کمتر در این انتخابات شرکت کردن. به طور کلی سوشال دموکرات در سال 2005 یعنی 4 سال پیش 64191 رأی آوردن، برابر با 38.7%. اما با توجه به شرکت کم افراد در انتخابات امسال، سوشال دموکرات 63209 رأی آورد که برابر با گفتم با توجه به رأی کمی که امسال از طرف آسیا شرکت کردن 41.3% است. حالا سوشال دموکرات در شهر آهوس از 131 نماینده 14 نماینده به شورای شهر را یافتند. رادیکال ونسقا 1 نفر، کنسرواتیف 3 نفر و اسفیا 5 نماینده به شورای شهر فرستادن. این بار دنسک فولک پاتی هم 2 نماینده، ونسقا 5 نماینده در شورای شهر جدید نماینده دارن و این هد لیست 1 نفر. در انتخابات امسال سوشال دموکرات میشه گفت نماینده بیشتری رو دارن و همچنین اتحاد که با این حزب دارن میشه گفت که اس اف و این هد لیست و خود سوشال دموکرات، اگر رادیکال ونس خواهم اضافه بکنیم حدود 21 نماینده جمعاً در شورای شهر دارند. شکستی که ونس خورد دفعه قبل 11 نماینده داشت که این بار 5 نماینده به شورای جدید آهوس فرستاد. در شورای جدید شورای شهر تنها متاسفانه 3 نفر خارجی به شورای شهر را پیدا کردند. حسین عرج از سوشال دموکرات، سیمسک از ونسقا، رابین آزاد از رادیکال ونسقا. اما ایرانیایی که در سال 2005 یعنی 4 سال پیش کاندیدای عضویت شورای شهر بودند، رضا طارمیان بود با 284 رأی تونست به عنوان یکی از اعضای سوشال دموکرات به شورای شهر بره، البته 4 سال پیش. کامبیز کلانتر هرمزی بود از رادیکال ونسقا با 193 رأی که نتونست به شورای شهر را پیدا کنه 4 سال پیش. خانم مریم گلچین بود 131 رأی، رضا جاوید 81 رأی از حزب این هد لیستن و محسن بیبرگ 71 رأی که از جانب این هم از این هد لیستن بودن که جمعشون در سال 2005 4 سال پیش 760 رأی بود که به این 5 کاندیدای ایرانی برای عضویت شورای شهر از حزبای مختلف رأی دادن. اما امسال آقای رضا طارمیان با وجود اینکه 5 رأی از دوره قبل کمتر آورد، 279 رأی که خیلی کم بود چون آخرین نماینده سوشال دموکرات که به شورای شهر را پیدا کردن 366 رأی بود، ولی امسال از جانب حزب سوشال دموکرات 2 ایرانی کاندید شدن، یعنی یکی خود آقای رضا طارمیان بود و یکی هم آقای جبار یزدانی. جبار یزدانی این دوره 195 رأی آورد که متاسفانه هیچ کدوم از این عضوا حزب سوشال دموکرات به شورای شهر را پیدا نکردن. اما خانم مریم گلچین این بار 33 رأی آورد، در صورتی که خانم گلچین 4 سال پیش 131 رأی آورده بود. این نشون میده که خانم گلچین با گفتهای خودش در پیامی که از رادیو البرز پخش شد خودشو کاندید نکرده بود، از جانب حزب ایشون کاندیدا تعمیر شد و 33 رأی آورد که رأی خیلی کمیه که اگه من جای او بودم هیچ وقت کاندید نمیشدم. یکی دیگه حزب جدیدی که تازه درست شد در آستانه همین هفته آخر مبارزات انتخاباتی، اسمش ما شنیدیم حداقل، حزب سویلیت فرغون بود که یه ایرانی هم از این جانب این حزب کاندید عضویت شورای شهر شد، آقای امیر میرآخوری که متاسفانه فقط 21 رأی آورد. بعد آقای دیگری از حزب این هید لیست که ما باشون از طریق میل همین که میل انتخاباتی، آدرس ایمیل انتخاباتی که داشتم بهشون پیغام فرستادیم، متاسفانه جوابی دریافت نکردیم. خودش هم حداقل من نمیشناسم. آقای محمد طاهری است از این لیست که 71 رأی آورد. اگه بخوایم همه رأیایی که این کاندیدای ایرانی برای عضویت شورای شهر از حزبای مختلف همه رو جمع بکنیم، 599 رأی میشه که متاسفانه همونطور که گفتم هیچ یک از ایرانی ها این بار برای شورای شهر انتخاب نشدن. همین 599 رای نسبت به 4 سال پیش که 760 رای آوردن نشون میده که ایرانی ها، البته این 599 رای به این معنی نیست که ایرانی ها فقط این 599 نفر ایرانی بودن که بهشون رای دادن، با توجه به این نشون میده که ایرانی ها در انتخابات امسال متاسفانه کم شرکت کردن. البته کل خارجی هم 4 سال پیش هم کم شرکت کرده بودن، ولی امسال بیشتر، خیلی کمتر شرکت کردن. همونطوری که گفتم 2005، 4 سال پیش، 71.8% از شرایط رای دهندگان در شهر آهوز شرکت کرده بودن که امسال یعنی 17 نوامبر 2009 63.7%، یعنی به عبارتی میشه گفت که 8.1% کمتر شرکت کردن. همونطوری که قبلا گفتم شامل خارجی ها و به خصوص ایرانی های گرامی شهر آهوز هستند که در انتخابات امسال کمتر شرکت کردن. امیدوارم در انتخابات بعدی ایرانی ها شرکت بکنن و به کاندیدای مورد علاقه خودشون برای عضویت شورای شهر یا عضویت شورای منطقه یولند مرکزی یا پارلمان دانمارک بیشتر شرکت بکنن و به کاندیدای مورد علاقه شون رأی بدن. مشروع گزارش انتخابات 2009 میلادی رو برای شورای شهر آهوس و همچنین شورای منطقه یولند مرکزی فردا بیشتر به طور مشروع به آگاهی شما خواهم رسوند. که جون منی عمر منی کبیرم اونگاه که بارون منی تو درون دل دیبونمی ارهم و آرامشی روح و تنی هر که هستی تو تموم عشقی دیده یه گلون منی خوش نشستی توی قلبم توی که ارهم و درون منی تو که جون منی عمر منی کبیرم اونگاه که بارون منی طبیبی آسه بیمار توی محتاب شب من محبوبم عشقی تو شده شهر تو با نگاه مثل ماه قصه های جون پناه دلم از من گرفتی نمیدونی چه قشنگ بود اشتباه تو که جون منی عمر منی کبیرم و انگار که بارون منی درمون دل دیگونم ارهم و آرامش این روح و تنی تو که جون منی عمر من کبیرم و در این قسمت توجه شما را به نقد باورها از رادیو فرانسه جلب می‌کنم. در برنامه امروز نقد باورها میهمان گرامی من جناب آقای مهندس کیوان خسروانی سخن عدم قدرشناسی ما ایرانی ها از خارجیانی که به کشورمان حقیقتا خدمت کرده اند دنبال میکنند. جناب آقای مهندس خسروانی در برنامه گذشته به اینجا رسیدیم که داشتید میفرمودید در فرانسه کسانی که به این کشور خدمت کردند چه فرانسوی الاصل بوده باشند چه غیر فرانسوی الاصل همه اگر به این مملکت حقیقتا خدمت کردند در آرامگاه بزرگان این کشور پانتئون به خاک سپرده میشن. سوالم از شما اینه که آیا به نظر شما چرا ما در ایران یک آرامگاه برای بزرگان نداریم؟ چه بزرگان ایرانی، چه بزرگان خارجی الاصل؟ کسانی که به این مملکت خدمت کردند، از جای دیگه دنیا به ایران آمدن ولی خدمت کردند. خب وقتی دائم به احمد شاملو ناسازگار میگن یا به فروغ میگن، دیگه مطلب رو میتونیم بفهمیم چرا. بزرگداشت ما از هیچ کدوم از شعرهای خودمون نمیکنیم اون ترتیب، مگر اینکه خیلی سال بگذره که احساس خطر از طرف کسی نکنیم، مثل حافظ اینا. ولی اون کسانی که در دوره ما زندگی کردن، مثل اینکه دوست داریم اینا رو اذیت کنیم. من تو گفتم احمد شاملو که من خوب میشناختم، یا فروغ دوست عزیزم، اینا اصولا الان برای من زجره که چرا 40مین سال مرگ فروغ نتونستیم بزرگداشتش رو در ایران بگیریم و جلوشو گرفتن. این عیبه، چه در مورد کسانی که به خود مملکت خدمت کردن ایرانی هستن، چه اونهایی که از خارج به ایران آمدن خدمت کردن. و در فرانسه ببینیم استاد شخپک که جایزه نوبل فیزیکو 1992 برد، این بچه 7 ساله بود که از لهستان به فرانسه میاد، یا هومنگقی از روسیه به فرانسه میاد و از اینا تمام بزرگداشت میشه. ولی در کشور ما این کار ما نمی کنیم متاسفانه. بعد کسانی بودن که با ازدواج با ایرانیا به ایران آمدن و اینا کلی به ایران کمک کردن. مثلا خانم شیبانی اصلا ملیت فرانسه رو از دست داد، برای اینکه ایران قبول نداشت دو ملیتو، که بتونه تا آخر عمرش در دانشکده ادبیات ایران درس بده. و بعدن در ایران می‌خواست همونجا در ایران بمیره. یا کسان بزرگی داشتیم مثل آرتور اوفن پوپ، خودش و زنش به ایران آمدن و بزرگترین پژوهش که سروی اف پرشن آرت نوشت و متاسفانه بودجه‌ای که برای چاپ این کتاب داده شد از طریق دانشگاه آکسفورد بود، نه از طریق ایران. حقیقتاً مطالعات و پژوهش‌هایی رو که توی سال‌های سال آرتور پوپ در ایران به عمل آورد، که نتیجه‌اش همانطور که فرمودید کتاب ارزیابی و بررسی آثار هنری مملکت ماست، یک اثر معظمیه که منحصر به فرده بدون هیچ تردیدی. البته تنها کاری که تونست بکنه وصیت کرده بود که بعد از مرگ من و زنم می‌خوایم هر دو در اصفهان دفن بشیم و در کنار رودخانه زاینده رود و قبرش اونجا هست. یعنی او اینقدر به این مملکت علاقه داشت که گفت منو در اونجا خاک کنید. ولی ما نسبت به این مرد که شاید بدون اغراق بشه گفتش که سلسله مطالبی که او چاپ کرد و باید در هر خونه ایرانی باشه، بی‌نظیر. ما کی از پوپ قدرشناسی کردیم؟ فقط ما از کسی که قدرت رو به دست میگیره و اون هم به عنوان دیکتاتور، خاک پاشو میکنیم سرمه چشممون. افراد مطرح نیستن، مثل اینکه سنگن، مثل اینکه ماسه بیابونن. و این اصولا یه عیب خیلی بزرگه. و تا یه ملتی این عیب از خودش دور نکنه، در تمام کشورهای کمونیستی یه سری برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی بود به اسم اتوکریتیک که از خودش ایراد میگرفتن، تمام اینا رو با تصاویر نشون میدادن، ایراداتو میگفتن که بتونن برطرف کنن. شما به رژیم های کمونیستی اشاره کردید، ولی در غرب هم همین جوره. تو روزنامه اینا ما میخونیم قدرشناسی که نسبت به کسانی میکنن که بهشون خدمت کردن. مثلا انگلیسی ها افتخار میکنن، لااقل سرکوب نمیکنن، یونانی و لاتین و آلمانی رو دشمن خودشون نمیدونن. چرا؟ برای اینکه زبونش ریشه های آلمانی و لاتین و یونانی داره. ما خطمون از اعراب گرفتیم، از صبح تا شب به ایداف ناسزا میگیم. در صورتی که نفوذ فرهنگ ما در پاکستان و هندوستان و حتی در چین باعث نمیشه که اونا به ما توهین بکنن. خوشمون میاد موقعی که میبینیم که در ادبیات اونا یاد میشه، حتی اقبال به فارسی شعر میگه در پاکستان. اونا به ما ایراد نمیگیرن، اونا به ما بد نمیگن، ولی ما همیشه نمیگیم. و اینو فراموش نکنیم که این عادت بد ماست. ما در مورد مردم مملکت خودمون، شاید متمدن ترین ناحیه ایران به خاطر مجاورتش با روسیه، مازندران و رشت بوده، ما مرتبا جوکای رشتی میگیم، تحقیر میکنیم، زرنگی مردم اصفهان رو تحقیر میکنیم، یا آذربایجان رو. اینا اصولا عادت خیلی بد ملیه که متاسفانه ادامه داره. همونطور که گفتم، خانمایی که شوهرای ایرانی کردن و به ایران بدن خدمت کردن، مثلا یکیشون خانم زنگنه که این خانم روس بود و به ایران اومد و این اولین کسی بود که نوزادا رو چجوری به محض به دنیا آمدن بهشون برسن و در مریضخونه بانک ملی کار میکرد تا آخر عمرش و کلی پرستارا رو، موقعی هنوز مدرسه پرستاری داره نشده بود، این تربیت کرد. پرستار تربیت کردن توسط یک زن روسی که به ایران میاد، اینو ما هرگز اصلا نمیدونیم. حتی مثلا خانم پناهندهی بود که از لهستان به ایران پناهنده شده بود، در ایران موند و این خانم مدام کوولیه کارهای سوزندوزی فوق‌العاده میکرد. هرگز من ندیدم حتی خیاطای ایرانی یاد از این خانم بکنن که این چه کارهای زیبایی کرده. یا خانم بقایی بود که فرانسوی بود و اولین گالری هنری ایران، گالری بورگز رو درست کرد و کلی هنرمندای ایرانی رو کاراشون رو تونست در بازارهای دنیا بیاره. اون موقع که خیلی مشکل بود، برای اینکه فروش کارهای هنرمندان خارجی در ایران ممنوع بود، بنابراین مشکل بود که این خیلی کارای اینا رو در خارج بفروشه برای اینکه نمیذاشتن گالری دارای اروپایی و این زن این کارو کرد و تا آخرین عمرش هم اونجا موند. یا پوستوزای ایرانی معروف ترینشون پوستوز ایرانی جیمی بود که تونست پوست قرقل ایران رو حتی تا افریقای جنوبی ببره. و در ضمن یه پرانتز بگم، علت اینکه پوست بره ایران خیلی پوست خوبی بود برای اینکه بره ایران و اون ناحیه حتی در افغانستان چربی که در بدنشه ذخیرش زیر پوست نیست و وقتی زیر پوست نباشه پوست بره خراب نمیشه و نمیریزه. بهائیای ایران این بره رو بردن به افریقای جنوبی و اینو فقط شما بره ایرانی رو در افریقای جنوبی میبینید و در ایران و در قسمتی افغانستان. وقتی نگاه میکنیم به تاریخ میبینیم که این اخلاق ما بیگانه ستیزی خیلی به عقب مسکی برمیگرده. شما نگاه کنید کسی که تاریخ باستان ایران رو نوشت کی بود؟ یک یونانی، هرودوت. ما نه تنها ازش قدرشناسی نمیکنیم، دائما مورد حمله قرار میدیم که آقا اینجا رو تحریف کرد، اونجا رو نمیدونم تحریف کرد، این دشمن ماست، در حالی که اگر یه سندی امروز داریم از اون کاری که کوروش و داریوش کردن به خاطر همین آدمه. و متاسفانه اولین جنگو ما رفتیم با آتن حمله کردیم. اگر ما آتن رو نسوزونده بودیم اونها نمیومدن ایران، اونها نمیومدن تخت جمشید بسوزونن. تازه همین دشمن آمد و موقع دوره سلوکی ها یکی از درخشان ترین دوره هنری ایران بود که دوره هنر گریگو پرسون اون دوره بود. مثلا من نمیدونم خب ایرلند حتی اسکاتلند در جنگ بودن، از دوره ماری استوارت گرفته تا دوره کرومول اینا مسئله داشتن. ولی بزرگداشتی که از اسکار وایلد میشه یا رهبر ارکستر بزرگ انگلیس سر شولتی که از رومانی میاد، حتی توسط ملکه انگلیس به درجه سر میرسه، سر شولتی که متأسفانه چند سال پیش مرد. یا حتی در امریکا که نگاه میکنیم از ایتالیا آرتورو توسکانینی به اونجا میاد و بزرگداشت ازش میشه، آرتور روبینشتاین یا یدی منوهین یا ایلیا کازان، تمام اینا کسانی هستن که از خارج میان و توی کسانی که جایزه نوبل میگیرن زبون مملکت خودشون که صحبت میکنن لهجه دارن، برای اینکه از اون ممالک نیستن ولی میان به اون ممالک و از اینا قدردانی میشه و بزرگداشت از اینا میشه و اینا میتونن به بشریت کمک بکنن با تجسس فوق العاده ای که در علم خودشون دارن و ازشون بزرگداشت میکنن. خانم شیرین عبادی بیشتر مسئله براش به وجود اومده در مملکت خودش، از موقعی جایزه نوبل گرفته تا در تمام دنیا هر جا میره ازش بزرگداشت میشه. یعنی بزرگداشتی که از این خانم میشه موقعی که پاش از ایران میذاره بیرون، من هر وقت نگاه میکنم تحت تاثیر قرار میگیرم، در حالی که در مملکت خودش باید مواظب باشه که کشته نشه. من اون چیزی که از خاطرات بچگی که اصولا بچه خیلی از شیرینی خوشش میاد، من اون چیزی که یادم میاد مدیر شیرینی فروشی فوق العاده ای داشتیم که هنر شیرینی امروز مدرن رو به ایران آوردن. دو خانواده بودن که یکیشون شیرینی فروشی نوشین باز کرد، یکی شیرینی فروشی شیرینو. و اون هنر الان شیرینی که همه جا ما میگن شیرینی که در ایران میفروشن خیلی خوبه، که بعدن خانم دانمارکی که اومد که شوهر ایرانی داشت شیرینی دانمارکی رو درست کرد و اینا هم تو مونده. ولی تو خود این صنف شیرینی پزا هرگز نیومدن بفهمن اولین کسی که شیرینی رو به این صورت شیرینی اروپایی به ایران آورده کی بوده. یا بین اقلیت زردشتی ما بیمارستان فیروزگر رو درست کردن. نگاه میکنیم مثلا خانواده نمازی بودن که بیمارستان نمازی رو در شیراز درست کردن، ولی بازم از این خانواده ما اجدادی نمیکنیم که چرا، برای اینکه ثروتمند بودن یا حسودیم به اینکه این خانواده تونسته این کارو بکنه. حسودی به اینکه کسی برای ما کار کرده جزء خصوصیات اخلاقی ماست متاسفانه. بعد در مورد موسیقی کنسرواتوری که رضا شاه که تو ایران خیلی در 16 سال به ایران خدمت کرد و واقعا اونچه که ما داریم از رضا شاه داریم در دنیای مدرن امروزمون در ایران که هنوزم ازش استفاده میشه، کنسرواتوار موسیقی غربی رو درست کرد، همچنین کنسرواتوار موسیقی ملی رو هم درست کرد. در مورد موسیقی اولین کسانی که این کنسرواتوار رو ازش حمایت میکردن حتی مال موسیقی ایرانی هم باز ارامنه ایران بودن که بعد استاد بزرگش ملک اسلانیانس بود که خودش و زنش از آلمان به ایران برمیگردن و تا آخر عمرش حتی بعد از انقلاب در ایران مون، یا خانم بوداقیان که پیانیست معروفی، یا حتی مثلا کارمن اوسوریو که اسپانیولی بود به ایران اومد. اینا همه به موسیقی ایران خدمت کردن تا اینکه چکنوریان با این حال که دعوتای بهتر از دعوت ایران ازش بود که ارکستر سمفونیک ایرانو زنده نگه داشت تا همین که یه سال نیمه پیش که متاسفانه مثل که الان خبر بد دارم که به موسیقی دانای ارکستر سمفونیک گفتم یه خونتون بشینید تا بعدن بهتون خبر بدیم که ارکستر سمفونیک دایر خواهد شد یا نه. از شنوندگان عزیز دعوت میکنم که در برنامه جمعه آینده نقد با رد چه بره برید سر ستاره هاش، بیا بریم اونجا چه شبا بوده تو باشه تو هواش، با که میاد رد چه بره برید سر ستاره هاش. ابی خواننده پاپ و مردمی در شهر آهوس، زمان چهارشنبه 9 دسامبر ساعت 21 در محل دیسکو ترن در مرکز شهر آهوس. الا دل ساده و عاشق من بدلو یعنی پرده یک چشم مرده دریونه که بسر زنم به دسته. ابی خواننده پاپا مردمی از آمریکا در شهر آهوس روز چهارشنبه 9 دسامبر ساعت 21 در محل دیسکو ترن در مرکز شهر آهوس کنسرت خواهند داشت. محل فروش برید ترن.com، بازار وست فروشگاه آقا سعید، فروشگاه دانیا در مرکز شهر آهوس. تلفن برای اطلاعات بیشتر 40 49 09 88 و 50 38 78 18. تخفیف ویژه برای سالمندان و بازنشستگان در نظر گرفته شده. شما میتونید با خانم مرجان با شماره تلفن 26 29 01 34 تماس بگیرید. یادآوری میکنم که برنامه بامدادی رادیو البرز روزهای شنبه ساعت 8 تا 10:30 بامداد هست، اما بعد از ساعت 10:30 بامداد اگر این گروهی که برنامه زبان عربی رو اداره میکنن نیومدن، برنامه ما ادامه خواهد داشت تا ساعت 12:30. اما یادآوری میکنن لیمو شیرین ایرانی، نان سنگک، کالباس ژامبون در فروشگاه یونی شاپ با قیمت مناسب وجود داره. یونی شاپ واقع در چهارراه حسله، وی برکوی، شماره 148. اما خانم فیروزه، کنترل جمعیت برای مقابله با گرمایش زمین حیاتی است. بیماران شکاف لب و کام در معرض خودکشی، نکاتی هم برای داشتن لبهای سالم و زیبا. این مطالبی است که اگر بعد از ما نیامدن خدمتتون میخونم. اما مطلبی که انتخاب کردم فکر میکنم مهمه براتون بخونم، دارویی که تومور سرطان ریه را کوچک می کند. دانشمندان دارویی را شناسایی کردند که ممکن است امید تازه‌ای برای بیماران مبتلا به یه نوع به خصوص مهلک سرطان ریه باشد. این دارو تومورهای این نوع سرطان ریه موسوم به سلول کوچک را 50% در موش‌ها نابود کرد و توانایی سلول‌های سرطانی برای مقاومت در برابر مالجات استاندارد شیمی درمانی را از کار انداخت. تیم دانشگاه امپریال کالج لندن اکنون مایل است که این دارو را بر بیمارانی که مبتلا به این نوع غیر قابل جراحی از سرطان ریه هستند آزمایش کند. نتیجه مطالعه آنها در نشریه تحقیقات سرطان چاپ شد. سرطان ریه یکی از کشنده ترین سرطان است و نوعی از آن به سلول کوچک موسوم است و 30% کل موارد این سرطان را تشکیل می‌دهد به سختی قابل تشخیص است. تنها 3% بیماران مبتلا به این نوع ریه سرطان ریه 5 سال دوام می آورند. این نوع سرطان ریه خیلی سریع منتشر می شود، بنابراین عمل جراحی گزینه مؤثر برای درمان آن نیست. شیمی درمانی گاهی توأم با رادیوتراپی اغلب باعث کوچک شدن تومورها می شود، اما تومور معمولا بار دیگر به سرعت رشد می کند و در برابر مالجه مقاوم‌تر می شود. یه هورمون رشد به نام FGF2 ظاهراً تقسیم سلولی در این تومور را تسریع می کند و نوعی میکانیزم بقا را در آن به کار می اندازد و آنها را در برابر شیمی درمانی مقاوم می کند. اما داروی به اسم PD مانع چسبیدن FGF2 به سلول های تومور سرطانی می شود. محققان می گویند که این دارو به طور بالقوه می تواند به صورت قرص مصرف شود و لزومی ندارد که تزریق شود. این دارو ابتدا در 1998 برای جلوگیری از شکلی رگ های خونی در اطراف تومورها ساخته شد. پروفسور مایکل سکل از محققان این مطالعه گفت که دستیابی فوری به مالجات تازه برای این بیماری یک ضرورت است. ما امیدواریم که این دارو با داروهای مشابهی که FGF2 را به کار می اندازد سال آینده به آزمایش کلینیکی بگذاریم تا ببینیم آیا مالجه موفقی برای سرطان ریه در انسان هست یا نه. این داروی تازه ابتدا بر سلول‌های استخراج شده از تومورهای انسانی آزمایش شد. دارو مانع تکثیر سلول‌ها شد و سیستم دفاعی آنها را از کار انداخت که امکان نابود کردن آنها با شیوه استاندارد شیمی درمانی را فراهم آورد. آزمایش‌های بعدی به روی موش مؤثر بودن دارو در مبارزه با سلول‌های تومور سرطانی چه به طور انفرادی و چه در ترکیب سیسیل پلاتین عامل شیمیایی درمانی استاندارد را نشان داد. دکتر جوانا از مؤسسه خیریه تحقیقات سرطان بریتانیا گفت مشاهده داروهای بالقوه تازه برای سرطان ریه دلگرم کننده است. او افزود نتایج اولیه مطالعه تحسین برانگیز است، اما باید منتظر نتایج آزمایش کلینیکی باشیم تا بدونیم که آیا دارو بر بیماران مؤثر است یا نه. امیدوارم که باشه. بله عزیزان، فصل ها می آیند و می روند، اما ما بهترین دوستان و یاران رو در چارچوب کانون گرم خانواده داریم. یه روزی میشه که کانون گرم خانواده خالی از صدا میشه. تمام تلاش های خودتون رو به کار ببرید، بی دلیل خونه رو خالی از صدا نکنید. دوستان وفادار با فصل ها عوض نمی شوند. با همه نداشتن ها در کنار این عزیزان همه چیز خواهید داشت. با ادامه روز خوبی براتون، به پایان برنامه رسیدیم. اگر بعد از ما نیومدن بنده در خدمتتون هستم، بقیه مطالب رو خواهم خوند. تا فردا ساعت 8 که دوباره در خدمتتون باشیم، تعطیلات خوبی رو براتون آرزومندم. خدای ایران نگهدار شما باشد.